राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्चर्य महाराज आश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2059 23 सितंबर 2002 प्रातः 9:05 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम बात है हमारे तो आप सब लोग एक एक बात कहते हैं एक प्रकृति है एक पुरुष है प्रकृति पुरुषम से नादी हुई दोनों नादी है प्रकृति पुरुषम से वैद्य नादी उभावी दोनों नादी है प्रकृति तो दम परिशील है बदलती रहती है और पुरुष कभी नहीं बदलता स्वभाव दोनों का विरुद्ध विरुद्ध प्रकृति तो क्षण भंगुर है एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती और पुरुष कभी नहीं बदलता कभी हजारों युग बीत जाए वो एक क्षण भी एक क्षण नहीं रहती है ये दोनों का स्वभाव है जितना अनर्थ हो रहा है सब सब प्रकृति से संबंध है अगर प्रकृति का त्याग करोगे तो आज मुक्ति सुनी सती मुक्ति सती स्वाभाविक मुक्ति को पैदा करी नहीं है मुक्ति को ही प्रयत्न करके पैदा करते हैं ऐसी नहीं है मुक्ति स्वतः सिद्ध है मुक्ति अपने स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक स्वाभाविक सिद्ध प्रगति है उनमें अपना अपना न करे शरीर में कुटुंब में मकानों में जमीन में रुपया में अपना पर मेरा पर न करे एक मेरा पर के त्याग में निर्विकार आप हो जाएंगे आप में कोई विकार नहीं रहेगा है नहीं कोई विकार कर्तृत्व भोक्तृत्व तो यही लिखा है इसका त्याग नहीं करना है किंतु इसको ग्रहण नहीं करना है करता भोगता अपना अपने में नहीं मानना है हमें नहीं है हमें ही नहीं त्याग नहीं करना है ही नहीं अभाव है पुरुष में प्रकृति का संबंध नहीं है तो करते तो भोगते तो है ही नहीं अपने करता भोगता पर सब प्रकृति में सब जितने काम करो लोभ मोह आदि सब है सब प्रकृति में है प्रकृति का त्याग करते ही मुक्ति है वो मुक्ति है सबकी है सबकी प्रकृति का त्याग करते ही अनुभव हो जाता है प्रकृति का त्याग न करने से और कितने उद्योग कर दो बंधन मिटेगा नहीं बंधन है नहीं मेरा हुआ है वो होगा वो इतनी बात है अपना उनसे कोई समझ नहीं है पर मौज ही मौज आनंद आनंद बहुत सुगम सरल बात है प्रकृति को पकड़े हुए वर्षों तक साधन करो तो भी छुटेगा नहीं असाधन प्रगति का संबंध है असाधन प्रगति का संबंध है और संबंध का त्याग करते ही पूर्ण हो जाए पूर्णता का साक्षात अनुभव हो जाएगा पूर्णता का यही चीज है स्वतः स्वाभाविक उसको बनाना नहीं है, करना नहीं है, अकर्तित भौतिक पैदा नहीं करना है, इसको स्वीकार नहीं करना बस। आप है यू है, कुछ करना नहीं। आप से आप मुक्ति है, सत्य सत्य सिद्ध है। और भगवान को अपना मानने से भक्ति सुध सिद्ध है, भक्ति भी। सत्य सिद्ध स्वाभाविक करना नहीं कुछ भी, भक्ति अपनी नहीं है, परमात्मा अपने है, भगवान अपने है, और कुछ नहीं करना है, करना करवाना कुछ नहीं है। सीधी सीधी सरल बात है, भगवान अपने इतनी बात ही है। एक बार सुनो, सा दस बार सुनो, सा बीस बार सुनो, एक बात इतनी है, प्रकृति का त्याग किया या मुक्ति। प्रकृति वो ज्ञान कारण के खूब खजे भजन भी करे, कीर्तन भी करे, सभी भी करे, परंतु प्रकृति का त्याग न करे, नाशवान वस्तुओं का त्याग न करे तो मुक्ति नहीं होगी। नाशवान है, सब नाशवान है, नाशवान वो अपना नहीं, अपना नहीं, अपना है, अपना वियोग होने वाला है, जिन चीजों से वियोग होने वाला है उनसे वो अपना न माने। माता पिता भाई बंधु कुटुम्बी सबका वियोग होने वाला है, शरीर का भी वियोग होने वाला है, यही छूटेंगे सभी, सब छूटेगा, कोई अर्ज नहीं है, ये छूटने वाली है, ये रहने वाला है नहीं, कोई रख सकता नहीं, इसको रखने की जो इच्छा होती है यही गलती होती है। ये हमारे बना रहे, कुटुम्ब हमारा बना रहे हैं, घर हमारा बना रहे हैं, रुपये हमारे बने रहे हैं, ये कभी रोड अपना रहने वाला है ही नहीं। कितने आप उद्योग कर दो, सब अभी तो होगा, जिसका वियोग अवश्य होगा वो पहले से छोड़ दो। ब्याह होता है ना, आप जो ब्याह होगा सबको पता है इस बात का, ये कांकन दौड़ रहा होता, कांकन दौड़ा होता है, वो जो सीधा तो पुरुष हो रहे, पुरुष का सीख जो पहले खोल दे उसी विजय, सब खोल दो संसार मात्र से बस मुक्ति। जो छूटेगा जरूर, छूटेगा उसको छोड़ देना है, नहीं छूटेगा उसे छोड़ना है ही नहीं। जो जरूर छूटेगा तो छूटेगा ही, उसे त्याग करने में क्या बाधा क्या है, ये तो रहेगा ही नहीं, पर रहेगा नहीं मुक्ति नहीं होगी। आप त्याग करो तो मुक्ति हो जाएगी, अभी जिस क्षण त्याग करो उसी क्षण मुक्ति। इतनी सीधी सरल बात है, ये रहने वाली है, रहने वाली चीज जगह त्याग किसी करना ही नहीं है, उसे त्याग करना जो आपका त्याग कर रही है, हरदम त्याग कर रहे हैं। बालपना आपका बालपना गया, पहले जवानी भी गई, वृद्धावस्था भी गई, रोगी अवस्था भी गई, निरोग अवस्था भी गई, ये रहने वाली है नहीं, ये रहने वाली नहीं, संसार रहेगा नहीं, किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य इनमें रहने की सामर्थ्य नहीं, सब मिटने वाला है, ये तो मिटेगा ही। किसी दिन आप पकड़ो रहेगा नहीं, किसी का नहीं है। राजा महाराजा हुए उनका भी गया, साधु संत महात्मा हुए उनका भी गया, मुक्त और बद्ध सब नहीं गया। जो छोड़ दिया इसको निहाल हो गए, मौज हो गई। वो मौज आपकी आपकी, घर की मौज घर की, और की नहीं दूसरे की नहीं, घर की अपनी अपनी मौज अपना अपने को रखो, और जो अपना नहीं है उसको नहीं रहे। जो अपना है ही नहीं पकड़े उड़ा है, पकड़े उड़ा रह सकेगा नहीं। कृष्ण आप प्रबंध कर लो, आपकी नित्य निरंतर सत्ता है, वो सत्ता है जो वो रहेगी मिटेगी नहीं कभी भी, बस उसी को मान। जैसे भोला बालक अपनी माँ को कहता है ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, गोदी में जाता है पकड़ लेता है, मेरी माँ है, जो भगवान तो अपने मेरी माँ है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें लोग बताए, माँ भी आप है, बाप भी आप हो, भाई भी आप, बंधु भी, मित्र भी, स्नेही भी, अपना अपन भी, आप ही धन हो, आप ही संपत्ति हो, आप ही विद्या हो, आप ही हो, एक भगवान ही है बस, माँ माँ बाप और भाई बंधु कुटुंब मेरे प्यारे मित्र और एक भगवान है, वो अपने हैं, दूसरा संसार अपना नहीं है। संसार थी संसार थी संसार छोटा गचत जा रहा है, संसार किसी को मिला नहीं आज तक, अरे मिलेगा नहीं, मिलने वाला है ही नहीं, रहने वाला है ही नहीं, प्रत्येक क्षण में नित्य निरंतर जा रहा है, हरदम क्षण मंगूर है, क्षण मंगूर। देखो निरपक हो तमाशा, निरपक हो तुम्हारे हो, हम मौज ही मान जाएंगे, मौज ही ध्यान ध्यान है, सीधी सरल बात है, जो दिखता है वो नहीं रहेगा, जो नहीं दिखता है वो छोड़ेगा नहीं कभी, नहीं दिखता है वो आपका है, जो दिखता है वो आपका नहीं, मिलता है भी सोचा तो अपने कैसे होगा, ये शरीर सबका सोचेगा, जन्म लियो जन्म मरो ही पड़ी, जन्म लिया है हमने तो मरना पड़ेगा भाई, ये तो सता भी होगा, तो नित्य भी होगा, रहेगा नहीं, कोई रख सकता नहीं, हम नहीं रह सकता उसको रखना चाहते हैं, ये चाहना कभी पूरी नहीं होगी, ये छोड़ दो पूरा हो जाएगा। जाने वाला बड़ा पदा पदा हमने तो मैं छोड़ दो, इतनी बात है, हम सारी बात नहीं है, जो जा रहा है न सो रहा है, बालपण चला गया, जवान चली गई, तो अब ये रहेगा नहीं, विषाद रहेगा नहीं, एकदम सच्ची बात है, ये नहीं रहेगा, नंबर है नहीं, ये तो प्रत्येक क्षण जा रहा है, हर दम जा रहा है, नित्य निरंतर जा रहा है। कभी विश्राम करता ही नहीं है। फिर जाने में थोड़ा थोड़ा ढिलाई करना, कितनी घर जोड़ो, कितने उद्योग करो, कितने पैर से करो, कितनी आर पार करो, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो हम नहीं सही हो रहे। जो नहीं रहेगा मौज करो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मिटने वाली वस्तु मिट जाएगी और आप रहने वाले आप मिटेंगे नहीं। दो बात है, सत्य और असत्य, असत्य की सत्ता नहीं है, ना भाव भी देते सत्य, सत्य का भाव नहीं है, सत्य रहेगा, ये असत असत्य है। असत को रखना चाहते हैं, यही भूल होती है, ऐसी भूल से दुख होता है, संताप होता है, जलन होती है, दुख होता है, रहेगा नहीं, एकदम पक्की बात, सच्चे सिद्धांत की बात है, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, नहीं रहेगा उसका, अपना त्याग कर दो, तीसरी बात है, ये दिखता है वो नहीं रहेगा, नहीं दिखता है परमात्मा वो रहेगा। वेद शास्त्र पुराण सब करे, संत महात्मा अनुभवी महापुरुष पे भी कह रहे, केवल अपना तो भगवान है, केवल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, जैसे ईश्वर रहते हैं ऐसे आप रहते हो, ईश्वर अंश साक्षात ईश्वर के अंश है आप, भाई हो बहन हो कोई हो सही तो रहते हैं, वो परमात्मा का अंश है, वो है जो मजू रहता है, उसके सिवाय सब प्रकृति का अंश है, मिलता है बिजुड़ता है, मिलता है बिजुड़ता है, मिलता है बिजुड़ता है, मिलता है बिजुड़ता है, जो मिल जाए और बिजुड़ जाए, ऐसे निरसन के लिए रूबो अलग आदेश अलग पहले जयराम जी आप अस्थि वाले दो दो बस, और कुछ नहीं करना, जो जा रहा है उसको आप अस्थि वाले दो, अस्थि में नहीं दो तो रहेगा तो नहीं, तो सीधी सारी बात है, जो जाएगा अपने तो मेरे अस्थि पर छुट्टी दे दो, छुट्टी छुट्टी दो, छुट्टी दे दो, पता रस्ता और रस्ता पूरी और पता है, छुट्टी दे दो, कोई मौज हो जाएगी, आराम हो जाएगा, अरे परमात्मा जाएगा नहीं, कितने करो जाएगा ही नहीं, बिना समय न कसित कर तो भगवती, इस अविनाशी का कोई विनाश कर सकता नहीं, बिना होता ही नहीं कर रहे हुए, और ये संसार ठहरेगा नहीं कैसे जगह लोगे, अब मैं क्या बड़े ऐसा आज तक तो ऐसा कोई बलवान हुआ नहीं, किसी ने भी जिसने संसार को रख दिया, तो आप कहीं जो जाए है उनको तो छोड़ दो, जो रहता है और रहता रूप सही कर रखो, बेहतर सघन पहीजे, अंधारा में ऐसा भी सोचो तब से अलग अलग खींचे, रहता रूप सही कर रखो, बेहतर रहता है बेहतर दो ही है, रहता है बेहतर, रहता है जो बहेगा और वो छुट्टी देता। अपने तरफ से पकड़ो मत, छुट्टी दो। छुट्टी देने पर आप छुट्टी पा जाओगे, छुट्टी उनको देते ही आपको छुट्टी जाएगी। छुट्टी नहीं दोगे तो वो चीज तो रहेगी नहीं, ये तो बात पक्की बात है। आदमी नहीं हम अब कैसे रह जाएगा, नई रीत कैसे हो जाएगी। केवल प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, उनको अपना न मानो, एक तीज बात है। ये शरीर संसार दिखता है, ये प्रकृति का कार्य है। सब प्रकृति प्रकृति प्रकृति, ये रहेगा नहीं। कितने ही आप विश्वास कर रहे और कितने ही उद्योग कर रहे हैं, कितने ही प्रार्थना कर रहे हैं, कितना ही अपना समझ रहे हैं, ये तो रहेगा नहीं। ओ तो जसी रे जसी राम भजे सुख पासी, ये तो जसी। तो जाने वाले को छुट्टी दे दो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। जाने वाले को हम नहीं पकड़े भाई, जाने क्यों पकड़े, जाने वाले ही है उन्हें क्या पकड़े, क्यों पकड़े उनको। पकड़ सकोगे नहीं, रख सकोगे नहीं, रख सकोगे ही नहीं, तो पहले से छोड़ जाओगे। ऐसी बात है, सीधी सरल बात है। जो जा रहा है मैं जाता रहो, अपने मौज में रहो, आनंद में रहो, मौज में। जाता है वो ठहरेगा नहीं, ऐसा रहेगा वो जाएगा नहीं, वो नहीं जाएगा नहीं, उसी के चरणों में और प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, केवल मैं आपका हूं हे नाथ। चुपचाप शांत भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है बस। हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे, ये बात अच्छी है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चैतना मल सूरसी, ईश्वर अमर सहज सूरस। मेरे तो कहते हैं गोपाल दूसरों ने कोई, जाकेश्वर मोर मूट भैरव पति सोई, मेरे तो गिर दे गोपाल में दूसरा न कोई। इतनी बात है, इतनी पूरी पूरी पूरी बात है एकदम। इनको छोड़ दो, जाने दो, परमात्मा अपने सीधी बात, सरल बात है। जो मर जाए उसे छुट्टी दे, आप अपनी छुट्टी दे दो, बैठो रहो जो अपने क्या मतलब। जैसे टट्टी फिर गए, फिर सोच विचार नहीं करे टट्टी कैसी है, किसी काम आई कि नहीं आई, काम पड़ी है, टट्टी फिर गए बस अपनिया मतलब। काम आवे तो सुख, नहीं आवे सुख, अपना संबंध नहीं है। छोड़ दे भाई, थोड़ा आता है ही अपना। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।